i na Tour de Poloń zaprasza Toyota, oficjalny partner wyścigu. Warto się było spieszyć. Żegnamy reklamy. Popołudniowe zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, jest piątek, 1 sierpnia, minęła 18. Serwis Anna Kowalik-Brankati. Pamięć o powstaniu w godzinę W. Warszawa się zatrzymała. Nasze reporterki są na Placu Zamkowym i wojskowych po wąskach. Polskie służby zatrzymały rosyjskiego szpiega. Działał pod przykryciem dyplomatycznym. Sprawca tragedii na A1 pozostaje w areszcie. Sąd przedłużył tymczasowe zatrzymanie Sebastiana M. do Wigilii. Godzinę W punktualnie o 17:00 na minutę zatrzymała się cała Warszawa. Stanęła komunikacja miejska, taksówki, samochody. Mieszkańcy wyszli na ulicę, by wspólnie oddać hołd powstańcom w 81. rocznicę wybuchu powstania. W wielu miejscach stolicy mieszkańcy wspólnie zebrali się, by uczcić ten moment. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest na Placu Zamkowym. Martyno, powiedz, jak tutaj wyglądała godzina W? Godzina W to absolutnie niesamowite emocje, które trudno opisać. Kiedy zawyły syreny, wszyscy zamilkli, stanęli na baczność. Patrzyłam na stojących obok mnie ludzi i proszę mi wierzyć, wielu z nich miało w oczach łzy. Na Placu Zamkowym setki, jak nie tysiące ludzi przyszłoby wspólnie zatrzymać się, podobnie jak cała Warszawa, na tę jedną ważną minutę i oddać hołd bohaterom. Chciałem synowi pokazać, pierwszy raz jesteśmy, pamięć jakby, tak, żeby to zostało między nami, żeby przekazać mu, żeby on też pamiętał i gdzieś tam to poszło dalej jakby. Mocne wzruszenie, takie poruszające. Czujemy, że to nie jest zwykły dzień. Ewidentnie jest to dla Warszawy ogromne święto i ważne jest to, żeby pamiętać. To już 10. raz, kiedy tutaj jesteśmy i za każdym razem gula ściska w gardle. A tu na Placu Zamkowym kilkaset osób w godzinę W już tradycyjnie ustawiło się w olbrzymi, żywy znak Polski walczącej. Większość osób, z którymi rozmawiałam, mówiła, że teraz po krótkim spacerze kierują się w stronę Placu Piłsudskiego, gdzie o 20:30 rozpocznie się wspólne śpiewanie powstańczych pieśni. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. Pod pomnikiem Gloria Victis na wojskowych powązkach wieńce złożyli prezydent Andrzej Duda i prezydent elekt Karol Nawrocki. Wcześniej punktualnie o 17:00 odegrano hymn i zawyły syreny. Najważniejsza jest pamięć o żołnierzach, którzy walczyli i oddali życie za ojczyznę. Ci, którzy przychodzą tu co roku, mają tego świadomość. Na wojskowych powązkach jest Anna Orzeł. Scenariusz uroczystości jest zwykle podobny. Nie ma w nim miejsca na nic właśnie poza pamięcią o żołnierzach, którzy walczyli i oddali życie za Polskę. To świadczy o sile i znaczeniu tych obchodów. Ci, którzy przychodzą tu od lat, co roku, mają tego świadomość. Warszawa to tak naprawdę jeden wielki cmentarz. Chodzimy po ludzkich prochach. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Z synem przyjeżdżam, odkąd w sumie się urodził, żeby też w nim zakorzenić. Bo 1 sierpnia jeździ się na powązki wojskowe. Salwa honorowa. Piękna lekcja patriotyzmu i uważam, że każdy młody człowiek, ale po prostu każdy Polak, któremu bliskie są wartości powstańców warszawskich, powinien być tutaj dzisiaj z nami. Za pół godziny rozpoczną się uroczystości na Woli przy pomniku Polegli Niepokonani na cmentarzu powstańców Warszawy. A o tym wszystkim mówiła Anna Orzeł. Dziękuję za te relacje. Cudzoziemiec oskarżany o szpiegostwo trafił do aresztu. To obywatel jednego z państw azjatyckich, które powstały po upadku Związku Radzieckiego. Został zatrzymany przez ABW 2 dni temu. Ustalono, że szpiegował od połowy marca do końca lipca tego roku w Bydgoszczy i Warszawie. Mężczyzna, jak informują polskie służby, to kadrowy oficer wywiadu wojskowego, który pod przykryciem dyplomatycznym prowadził działalność wywiadowczą godzącą w bezpieczeństwo Polski i wojskowych struktur sojuszniczych. Nie przyznał się do zarzutów. Złożył krótkie wyjaśnienia. Sebastian M. pozostanie w areszcie. Sąd rejonowy w Piotrkowie przedłużył tymczasowy areszt podejrzanemu o spowodowanie we wrześniu 2023 roku śmiertelnego wypadku na A1 pod Piotrkowem. Zginęła wtedy trzyosobowa rodzina. Więcej na ten temat Paweł Kwiatkowski. Nie było niespodzianki po dzisiejszym posiedzeniu. Piotrkowski sąd zdecydował o przedłużeniu o kolejne 4 miesiące tymczasowego aresztu dla Sebastiana M., który po przeprowadzonej ekstradycji przebywa w jednym ze śląskich aresztów śledczych. Jak powiedziała prokurator Izabela Knapik, sąd uznał za zasadne stosowanie tymczasowego aresztowania podejrzanego. Sebastian M. pozostanie w areszcie do 24 grudnia. Sąd podziela obawy i podstawy, takie jakie przekazywała prokuratura co do dalszego stosowania tego środka w postaci wysokości wysokiej kary, obawy matactwa i obawy ucieczki. Obrońca podejrzanego ma 7 dni na złożenie zażalenia od tej decyzji sądu. Proces Sebastiana M. w piotrkowskim sądzie rozpocznie się 9 września. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Scena Trójki na OFF Festiwalu w Katowicach od dziś 3-dniowe święto muzyki alternatywnej pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. W programie koncerty, ale też plenerowe wydania trójkowych audycji. Jeszcze dziś między innymi nadawana z festiwalu pierwsza trójka lista przebojów oraz lista osobista. Na trójkowej scenie natomiast, jak mówi Maciej Jankowski, zagrają wieczorem wyjątkowi artyści. Zaczyna zespół Hesoyam, ale później Benny Sings, czyli bardzo jakościowy pop prosto z Holandii, po którym przeniesiemy się do świata elektroniki, to za sprawą Machine Girl. Trochę drum and bassu, trochę brzmień industrialnych z Nowego Jorku. Bardzo ciekawa pozycja. No a na koniec, na scenie trójki oczywiście, Alameda, skład polski eksplorujący także elektronikę, ale jedną nogą. Drugą jazz, brzmienia etniczne, trochę brazylijskie. Zapraszamy. OFF Festiwal potrwa do niedzieli. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 1/3 prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień obowiązują tak zwane zielone godziny. To oznacza, że można swobodnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęli trzecią kolejkę. Grają w Lubinie, gdzie Zagłębie podejmuje Koronę Kielce. Jak na razie po 3 minutach 0-0. O 20:30 w Płocku Beniaminek Wisła, która weszła w sezon koncertowo, zgarniając pełną pulę punktową, dzisiaj zagra z Piastem Gliwice. Trener Wisły Mariusz Misiura studzi nastroje po udanym początku ligi. Nie ma czegoś takiego, że ktoś kogoś lekceważy. Uważam, że awans do Ekstraklasy to właśnie udało nam się zrobić dzięki takiej odważnej, mądrej, konsekwentnej grze w ataku i w obronie. My się uczymy cały czas Ekstraklasy, musimy cały czas zbalansować ilość zawodników, którzy bronią, ilość zawodników, którzy atakują w poszczególnych spotkaniach, no i czas pokaże, co nam to wszystko przyniesie na spokoju. Piąte miejsce przyniósł Dominicy Włodarczyk, 7. etap kolarskiego Tour de France kobiet. 9. była Katarzyna Niewiadoma. Drugi raz z rzędu etapowe zwycięstwo odniosła francuska Mae Basquiban. Panie rywalizują nie tylko na szosie, ale także na skoczni, ale to już w Wiśle, gdzie trwają letnie Mistrzostwa Polski. Po pierwszej serii na Jelicie prowadzi Anna Twardosz. A nasza reprezentacja w koszykówce trzyosobowej na wózkach gra na Mistrzostwach Świata w RPA i radzi sobie świetnie. Dzisiaj nasi w fazie grupowej pokonali kolejną mocną Australię 18-11, wcześniej 21-10 Słowenię, no i nie dali żadnych szans gospodarzom. Jutro o 11:30 na zakończenie grupy starcie z Malezją. W siatkówce poznaliśmy skład drużyn, które zagrają w czwartej edycji turnieju Bogdanka Volley Cup. To Bogdanka Luk Lublin, Jastrzębski Węgiel, Projekt Warszawa i włoska Cisterna Volley Latina. Turniej dedykowany jest pamięci Tomasza Wójtowicza. Mówi wdowa po wybitnym siatkarzu, złotym medaliście Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich, Anna Wójtowicz. Było to marzenie i pragnienie mojego męża, organizacja tego typu turnieju i odrodzenie się niejako siatkówki w tym mieście, w naszym mieście. To są momenty pełne emocji, pełne wzruszenia, czasami łza wokół się zakręci. Mam nadzieję, że pamięć o moim mężu nigdy nie zaginie. Przed rokiem turniej wygrała włoska Sirsuza Wim Perugia. Tegoroczna edycja odbędzie się 11 i 12 października. Jutro od rana słońce, ale z upływem dnia coraz częściej będą zasłaniać je chmury, często deszczowe. Zagrzmi w południowo-wschodniej połowie kraju od 20 stopni na wybrzeżu przez 24 w centrum do 27 na Zamojszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Michał Jędrkowiak. Jesteśmy z Państwem do godziny 19. Co jeszcze przed nami? Słowacy przeprowadzili badania i wyszło im, że przednie światło stop, takie zielone, w autach mogłoby znacznie poprawić bezpieczeństwo na drogach. O tym Państwu powiemy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale my, Polacy, trzymamy w domach nawet 350 tysięcy zwierząt egzotycznych. Takie są szacunki. Co się dzieje, gdy takie zwierzę ucieknie? Jeśli ma szczęście, to trafia do lubelskiego egzotarium, które jeszcze dzisiaj odwiedzimy. Zapraszamy do Trójki. 2 2 7 3. Pan Grzegorz zadzwonił w sprawie tego, co robić z używanymi, niechcianymi ubraniami. reguły ja mam taki patent, że jeżeli czegoś nie uda mi się sprzedać internetowo, no to tutaj w Olkuszu akurat wiem, że punkt PCK przyjmuje, a ja ostatecznie już zanoszę do second handów. Niektóre przyjmują, niektóre nie. Zawsze jakiś tam sposób jest, żeby nie wyrzucać, żeby nie tworzyć nie wiadomo jakichś tam śmieci. Z tym second handem to jest genialny pomysł. Nigdy na to nie wpadłem. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you kiss. You can't start a fire. You can't start. Just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. And they'll be carving you up all right. They say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just about starting to make. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around. Śmieci już Państwo wynieśli? Jeśli nie, to jest jeszcze czas. Proszę sprawdzić, czy wszystko jest dobrze posegregowane, bo przyjedzie wójt albo burmistrz, nagra filmik i może być wstyd na całą ulicę, gminę albo i na cały kraj. Burmistrz Kleczewa pod Koninem tak właśnie zrobił, ale nie żeby zawstydzać, tylko żeby uświadamiać i edukować. Dziś pokażę Wam, ile pieniędzy dosłownie wyrzucamy do śmietnika. To jest czarny pojemnik na odpady zmieszane. Pełny po tygodniu. Burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski posegregował śmieci mieszkańców z dwóch czarnych kontenerów na odpady zmieszane. Jak mówi, w przypadku domów jednorodzinnych od razu widać, kto segreguje śmieci, a kto nie. Z kolei w przypadku osób mieszkających w blokach sprawdzenie, kto w istocie segreguje odpady, jest trudne. Od już dłuższego czasu otrzymywałem informację, że w przypadku bloków, no to w ogóle ciężko mówić o jakiejkolwiek segregacji, że to jest dramat. ludzie deklarują, że sortują odpady, a tak naprawdę gro ląduje w pojemniku czarnym, czyli zmieszany. Co roku to praktykuję. Udaję się na spotkanie z mieszkańcami do każdego jednego sołectwa, opowiadam o tych problemach i mówię, że w pewnym momencie powiem sprawdzam. No i ten filmik to był właśnie ten moment. Udałem się na miejsce, gdzie te odpady są składowane. No to sprawdźmy, czy z tego czarnego pojemnika dałoby się coś jeszcze przesortować. Wyniki były takie, jak można było w tym materiale wideo zobaczyć, czyli ponad połowa odpadów nadawała się do zawrócenia do recyklingu. Tam faktycznie brak jakiejkolwiek dbałości. Wiecie, no mamy pojemnik, a wyjmuję jakiś worek na śmieci, cały bochenek chleba, foliówce, butelki plastikowe, butelki szklane. Tam było wszystko. No ja na przykład segreguję, a jak inni, to nie wiem. Mam te pojemniki i tak mniej więcej segreguję. Wszystko jest kwestią chęci, mi się wydaje, nie? Jak ktoś jest wygodny, to wszystko wrzuci do jednego worka i wyniesie. Też trzeba dbać o to środowisko. Każdego roku gmina musi spełnić tak zwane obowiązkowe poziomy odzysku. W tym roku 55% wszystkich zebranych odpadów musi zostać poddane recyklingowi. Z roku na rok wskazany poziom jest coraz większy. Konsekwencja niesegregowania odpadów to kary finansowe nakładane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Karę z WIOŚ otrzymaliśmy za rok 2020. Wtedy wymagany poziom był 45%. My osiągnęliśmy 37,7%, czyli nam, powiedzmy, sporo brakowało. Przy czym większość gmin w Polsce niestety nie doskoczyła do tego pułapu. W związku z powyższym te poziomy zostały obniżone. Jak zauważył burmistrz Mariusz Musiałowski, gmina Kleczew nie uzyskała wymaganego poziomu odzysku odpadów za rok 2024. Nie doskakujemy do poziomu zeszłego roku. Wymagany poziom był 45%. Gmina Kleczew, dostałem raport, to jest 38,73%, więc brakuje i to wcale nie tak mało. A proszę powiedzieć, takie segregowanie to ono jest proste? No pewnie trochę utrudnia, no bo to tak, trzeba więcej tych pojemników, nie? I tych toreb, nie? Co się ładuje, no bo papier osobno, szkło osobno. W pana odczuciu, dlaczego wciąż są problemy z segregacją odpadów? Chyba właśnie takie wyłączenie odpowiedzialności, tak? A wrzucę do tego zmieszanego, do której jeszcze 39 innych sąsiadów wrzuca, to nikt tego nie zauważy, nikt się nie dowie, że to ja zrobiłem. Gmina ma tyle pieniędzy, ile wam zabierze w podatkach, więc niestety zamiast wybudować wam plac zabaw, nowy chodnik, to musi zapłacić jakąś bezsensowną karę. Tylko dlatego, że komuś się nie chciało posegregować odpadów. A kara dla gminy, która nie spełnia obowiązkowych poziomów odzysku odpadów komunalnych, może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. W Kleczewie była Michalina Maciaszek. Na siebie się złościsz co jakiś czas. Wysywasz od najgorszych, co ze mną nie tak. Zaczynasz zazdrościć, to już zły znak. I przestałeś patrzeć mi w oczy. W piątki nie wychodzisz już jakiś czas. Lunche w samotności. Zerwałeś znajomości. Wolę. Przednie światło stop w autach mogłoby znacząco poprawić bezpieczeństwo na drogach. To wnioski naukowców ze słowackiej Żliny i z efektami tego badania zapoznał się Wojciech Stobba. Zielone światło stop montuje się z przodu pojazdu pod tablicą rejestracyjną lub w atrapie chłodnicy. Tak jak tylne, czerwone światła zapala się w momencie wciśnięcia pedału hamulca. Dzięki temu uczestnicy ruchu znajdujący się przed pojazdem wyraźnie widzą, że samochód zwalnia i zamierza się zatrzymać. Według pomysłodawców rozwiązanie zwiększyłoby bezpieczeństwo między innymi na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach. Ułatwiłoby też pracę kierowcom pojazdów uprzywilejowanych. W rocznych testach na Słowacji uczestniczyło prawie 3000 kierowców, którzy przejechali łącznie ponad 38 milionów kilometrów. Według prowadzących badanie naukowców z Uniwersytetu w Żylinie testy jednoznacznie potwierdziły korzyści wynikające ze stosowania przedniego światła stop, nie tylko w zakresie bezpieczeństwa, ale również ekonomii, mówi profesor Miloš Poliak. Montaż takiego światła choćby w co dziesiątym aucie na Słowacji mógłby zmniejszyć liczbę wypadków o 15%. Udałoby nam się wówczas zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków o 39 rocznie, a liczbę rannych o 864. Z ekonomicznego punktu widzenia koszty związane z wypadkami spadłyby o ponad 166 milionów euro. Koszt montażu przedniego światła stop wynosi zaledwie kilkadziesiąt euro. Jednak na razie światło nie ma homologacji, a uczestniczące w testach auta objęto wyjątkiem. Sytuacja może się jednak wkrótce zmienić. We wrześniu słowacki parlament zajmie się projektem ustawy, która zalegalizuje dobrowolny montaż przedniego światła stop. Trwają też starania, aby to słowackie rozwiązanie stało się obowiązkowym elementem wyposażenia wszystkich aut w Unii Europejskiej. Wynotowałem to sobie. Ofiar śmiertelnych mniej o 39, rannych o prawie 900 osób. A to jest tylko jedno zielone światło. To takie proste? Co Państwo na to? Wyobrażają sobie Państwo jeździć samochodem z zielonym światłem stop z przodu? Dwie dwójki i siedem trójek. Closer to you, I lost every time my eyes closed.

Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Za co pani Promocka kocha kuchnię śródziemnomorską? Za smak i ceny w Auchan. Teraz oliwa Extra Virgin Auchan Collection 500 ml 15 zł, a druga tylko 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,99. A prosciutto crudo marki Auchan opakowanie 80 gramów 7,49, a drugie tylko 5 zł. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,79. Promocja 31 lipca, 6 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Żegnamy reklamy. 18.30. Serwis w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Warszawa oddaje hołd powstańcom. Punktualnie o 17 na pamiątkę godziny W. Na minutę zamarł ruch. Główne uroczystości z okazji 81. rocznicy Powstania Warszawskiego odbyły się przy pomniku Gloria Victis na Powązkach. Jeszcze dziś o 20.30 planowane jest wspólne śpiewanie piosenek powstańczych na placu Piłsudskiego. O 21.00 natomiast uroczystości przeniosą się na kopiec Powstania Warszawskiego. Włochy dołączą do państw zrzucających pomoc humanitarną do strefy Gazy. Pierwszy transport planowany jest na przyszłą sobotę, 9 sierpnia. Głodującym palestyńskim cywilom żywność zrzuciły już Francja i Niemcy. Mieszkańcy okupowanej przez Izrael enklawy mówią, że system dystrybucji pomocy się załamał. Cywile albo muszą ryzykować życiem, aby zdobyć paczkę żywnościową w punktach dystrybucji, albo gonić ciężarówki z jedzeniem. Dzięki niej świat poznał hula hop. W wieku 101 lat zmarła pochodząca z Australii Joan Anderson. Bambusowa obręcz, którą można obracać wokół bioder, zyskała popularność pod koniec lat 50. XX wieku. Mimo globalnego sukcesu hula hop, do kobiety nigdy nie trafiły zyski ze sprzedaży. Pełny serwis Trójki o 19. A propos zysków i strat, ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Dziś chyba więcej jednak o stratach. Jest podpis prezydenta Donalda Trumpa pod zarządzeniem, które obkłada podwyższonymi cłami ponad 90 krajów. Wszystkie mają wejście w życie 7 sierpnia. Najwyższą stawką objęto Brazylię, 50%, spośród krajów europejskich Szwajcarię, 39%. Wyższa jest też stawka celna dla produktów z Kanady, 35%, choć wcześniej mówiło się o 25%. A już dzisiaj weszło w życie porozumienie handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Przewiduje 15% cła na większość unijnych towarów eksportowanych do USA. Najniższa krajowa pensja w przyszłym roku ma wynieść 4806 zł brutto, a stawka godzinowa 31 zł i 40 grosze. Tak wynika z założeń projektu opublikowanych już w wykazie prac rządu. Do tej propozycji krytycznie odnoszą się związki zawodowe. Chcą, żeby płaca minimalna na przyszły rok wynosiła nie mniej niż 5015 zł brutto. Inne zdanie oczywiście w tej sprawie mają pracodawcy, którzy skłaniają się do propozycji rządu i w większości uznają ją za kompromisową. Zagranica. Niemiecka gazeta Die Welt stawia za przykład myślenie Polaków na drodze do gospodarczego sukcesu. Dziennik podkreśla polskie najszybsze tempo rozwoju w Europie. Polska jeszcze w tym roku może wskoczyć do 20 największych gospodarek świata. Niemcy poświęcają Polsce za mało uwagi, podkreśla korespondent Die Welt. Philipp Fritz tłumaczy gospodarcze osiągnięcia wschodniego sąsiada mentalnością Polaków, w tym popularnością słowa gonić. Polska goniła zachodnią Europę i wiodące kraje świata od upadku komunizmu i po 35 latach może zastąpić Szwajcarię w gronie G20. Niemcy natomiast hamują za sprawą postaw typu wstyd śladu węglowego i popularności krytyki maksymalizacji zysków. Obcy Niemcom polski przepis na sukces to, zdaniem Die Welt, gotowość do długiej pracy, wysoka efektywność, szybka cyfryzacja, ale także umiejętne korzystanie z unijnego finansowania. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. A my wracamy do kraju i na koniec jeszcze sprawdzamy waluty i giełdę. WIG20, tak jak pozostałe europejskie i światowe indeksy, zapalił się na czerwono. Na zamknięciu pokazał ponad 2% pod kreską. A jeżeli chodzi o waluty, to za dolara płacimy teraz 3,69, za euro 4,27, za franka 4,58, a brytyjski funt kosztuje 4,90 zł. Słońce zaszczyci nas jutro swoją obecnością, ale deszcz i burze też dadzą się we znaki. Przelotnie popada właściwie wszędzie. Zagrzmi głównie w południowo-wschodniej połowie kraju, przeważnie 24-25 stopni Celsjusza. 18.34, Adele teraz w Trójce. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Na naszej antenie słyszeli dziś Państwo historię i głosy powstańców, była relacja z kanałów, ale nie może w tym programie zabraknąć głosu człowieka, który to wydarzenie ma wpisane w swoje DNA. Nie tylko jego babcia brała udział w powstaniu, ale to on współtworzył miejsce, które od lat pielęgnuje pamięć o wydarzeniach 1944 roku. Od ponad 20 lat jest dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego. Jan Ołdakowski, z którym w Parku Wolności rozmawiała dziś Karolina Gonet. To wyjątkowe pokolenie żegna się z nami. Na naszych oczach historia przechodzi w zbiorową opowieść, dokument, fotografię, ale jesteśmy coraz bliżej momentu, kiedy nie będzie już żadnego naocznego świadka, który mógłby opowiedzieć, co czuł tamtego dnia, co widział, czego się bał i co dawało mu siłę. Zadanie przekazywania pamięci, takie jest też hasło tegorocznych obchodów Powstania Warszawskiego, to zadanie dla starszych pokoleń, a odbiorcami mają być młodsze pokolenia. Możemy tą pamięć przekazywać na bardzo różne sposoby. Możemy wewnątrz rodzin opowiadać po prostu następnym pokoleniom, co widzieliśmy, to co usłyszeliśmy od powstańców, od weteranów. Możemy też wziąć udział w projekcie społecznego archiwum organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego, które nazywa się Wytwórnia Pamięci. I to jest bardzo proste do zrealizowania, bo wystarczy ściągnąć na swój smartfon aplikację, nagrać kogoś, kto był zwykle dzieckiem. Ale te dzieci mają bardzo mocne, bardzo intensywne wspomnienia, chociaż nieliczne z wojny zwykle. I możemy przy pomocy tej aplikacji nagrać tą opowieść seniora, i to jest zadanie dla młodego pokolenia, zmontować, podłożyć muzykę, jeżeli chcemy, i wysłać przy pomocy tej aplikacji do nas, do archiwum. A my do końca trwania muzeum będziemy się tym archiwum opiekować. Te relacje będą u nas na zawsze. Nie trzeba się kierować nazwą naszej instytucji. Interesują nas relacje z całej Polski dotyczące całej II wojny światowej. Również historii, która nie jest związana z tradycją polską. Jeżeli ktoś w dzieciństwie bał się, że jego dziadka na Śląsku wezmą do Wehrmachtu, to taka opowieść też nas interesuje. Jeżeli ktoś bał się, że go Sowieci z rodziną wywiozą na Sybir w Białymstoku, to też chcemy to usłyszeć. Jeżeli ktoś był świadkiem jako dziecko Powstania Warszawskiego lub takich wydarzeń wokół Warszawy, to też chcielibyśmy to usłyszeć. Szczególnie dzisiaj namawiamy do nagrania tych, którzy pamiętają Powstanie Warszawskie. Jakieś wydarzenia, jakieś sceny, może jakieś rzeczy straszne czy traumatyczne, ale ta sytuacja, kiedy nagramy tą starszą osobę, pozwala jej mieć poczucie, że już nie musi pilnować tych opowieści, bo one często, te osoby powtarzają te opowieści, bo uważają, że te opowieści są ważne i że są jakby ich kustoszami. My przejmujemy wtedy tą rolę. Muzeum stara się zebrać wspomnienia, tak jak pan przed chwilą powiedział, nie tylko powstańców, nie tylko osób, które były naocznymi świadkami tamtych wydarzeń. I zastanawia mnie, jak możemy przekazać przyszłym pokoleniom nie tylko fakty, ale także wartości, jakie to pokolenie niosło. Na naszej stronie internetowej jest prawie 5000 wywiadów z powstańcami warszawskimi. Są wywiady z cywilnymi mieszkańcami Warszawy i na przykład możemy zachęcić do przeczytania, bo one mają też wersję tekstową, do przeczytania albo do posłuchania takich wywiadów. Powstańcy warszawscy są jednym z najpiękniejszych pokoleń, jakie żyły w Polsce w ogóle przez całą historię i ich wartości są przydatne zarówno w czasach wojny, ale też w czasach pokoju. Oni w tych trudnych czasach, tych, które budzą pewien niepokój, budzą przestrach u młodych ludzi, zaniepokojenie tym, że one wyglądają inaczej niż oni sobie wyobrażali, że będzie wyglądała ich młodość, to oni są świetnymi przewodnikami. Mówią, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak budować szacunek dla drugiego człowieka. Mówią o tym, jak zbudować zaufanie, jak zrobić coś razem, jak znaleźć pociechę, jak znaleźć wsparcie w innych osobach, jak znaleźć pociechę, tworząc coś razem. Więc oni są wyjątkowi, uczą odpowiedzialności, honoru, odwagi. Warto z weteranami Powstania Warszawskiego, ale też z całym pokoleniem Armii Krajowej. Myślę, że w każdym miejscu w Polsce żyją jeszcze ci, którzy byli w Armii Krajowej, w batalionach chłopskich. Można z nimi porozmawiać o tym, co ich kształtowało, dlaczego oni jako młodzi ludzie zgłosili się do konspiracji i posłuchać też o rzeczach, które są przydatne. Kilka lat temu zapytaliśmy najstarszego żyjącego powstańca warszawskiego tutaj w muzeum, co jest najważniejsze w życiu. On powiedział, pamiętać, że wszyscy żyją pod tym samym słońcem, czyli wszyscy są tacy sami, dla wszystkich to słońce świeci. Jest pan dyrektorem muzeum od wielu, wielu lat i zastanawia mnie, czy jest coś, czego nie wie pan o powstaniu, a bardzo chciałby się dowiedzieć. W Polsce rzeczywiście już jest bardzo dużo wiedzy zgromadzonej, są wydane tysiące wspomnień, relacji z Powstania Warszawskiego, no ale w ogóle nic nie wiemy o tym, jak wyglądała polityka zagraniczna mocarstw. Nie wiemy nic o tym, dlaczego Rosja nie pomogła powstaniu. Nie mamy tych dokumentów. Rozproszone są dokumenty niemieckie, zamknięte są archiwa brytyjskie, także bardzo jeszcze dużo możemy się dowiedzieć, ale już tylko w obszarze międzynarodowym. Z dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego Janem Ołdakowskim rozmawiała Karolina Gonet. To jest zaćmienie, co się jest zamęt, początek i koniec, cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie mroczne i chłodne, nieprzejednane, jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem nie wiadomo dla samego siebie. Ładnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem nie wiadomo dla samego siebie. Podobnie jak ja, że coś nam ucieka, że coś omija nas. Przestańmy się zwodzić, zwodzić wzajemnie. Przestańmy się czubić, bo zaraz coś zniknie nam. To jest zaćmienie, początek i koniec. A gdybyś mnie wzywał, wiedz, że czasem tracę rozum. Gdybyś coś jednak powiedział do mnie, zakłopotany wsiądę i wysłucham. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne złudzenie. Państwo są kociarzami, psiarzami, a może pytoniarzami. Wielu z nas chce mieć w domu jakieś rzadkie zwierzę, kupujemy je bez zapoznania się z potrzebami danego gatunku, a gdy stają się problematyczne, takie egzotyczne gady na przykład porzucamy. Jeśli mają szczęście, trafiają do lubelskiego egzotarium. Do gadów na początek. No głównie mamy tutaj gady w naszym dziale. Zdarzają się też inne zwierzaki, zdarzają się drobne ssaki egzotyczne, jak chomiki, kawie domowe, jak króliki. Zdarzają się ptaki, papugi, kanarki, zeberki. Natomiast no, głównie jednak trafiają tutaj gady. Na przestrzeni 17 lat działalności tego miejsca ponad 1000 takich zwierząt porzuconych na terenie Lublina. Zazwyczaj wtedy, kiedy się po prostu znudziły albo zaczęły przeszkadzać w planach urlopowych, bądź, co się niestety bardzo często zdarza, wtedy, gdy zachorowały. Kogo my tu mamy? Tutaj w tym regale akurat to są bardzo popularne gatunki, to są węże zbożowe, plus są jeszcze dwa węże z rodzaju Lampropertis, Lampropertis getula, nie ma to swojej polskiej nazwy. Kolorowy. Jeden jest rudy, drugi czarno-żółty, kolejny szaro-bury. To są węże bardzo popularne w takich hodowlach domowych. Węże, które mają mnóstwo właśnie odmian barwnych powstałych na skutek hodowli selektywnej. No niestety to są też zwierzęta dość tanie. To są zwierzaki, które można kupić już za około 100-150 zł, przez co też właśnie dość często są porzucane. Zasyczą dla nas, czy nie bardzo? Nie, no wąż syczy wtedy, kiedy jest naprawdę naprawdę mocno wkurzony, kiedy chce odstraszyć napastnika. U nas te zwierzaczki mają spokój, mają ciszę, dochodzą do siebie po często różnych przejściach w swoim życiu, także nie zmusimy ich do syczenia. Tu mamy żółwie. Pływają. O, jak tupie fajnie. To są żółwie zbyt młode, zbyt małe do oczka. Natomiast jak zobaczymy, one nie są też takie malutkie, są powiedzmy wielkości dłoni. Większość tych żółwi tutaj to są żółwie z rodzaju pseudemys. Żółwie, które są sprzedawane w sklepach zoologicznych, bardzo często pod hasłem żółw miniaturka, i ta wielkość handlowa to jest tak jak moneta 5-złotowa. Tu widzimy takie osobniki, które mają około roku, dwóch i one już są wielkości dłoni. Jeszcze 3-4 lata i mogą mieć ponad 30, a nawet ponad 40 cm długości. Mogą ważyć około 5 kg. No i wtedy jeden taki osobnik będzie wymagał minimum 600-800 litrów części wodnej w akwaterarium. Plus jeszcze zewnętrzna wyspa, więc olbrzymi zbiornik. Mało kto sobie może na coś takiego pozwolić i mało ludzi takie warunki im zapewnia. Natomiast no ja ubolewam bardzo nad tym, że ludzie tak bezgranicznie zawierzają sprzedawcom i są przekonani, że rzeczywiście kupują żółwia miniaturkę. I one sobie tak pływają większość czasu? Pływają teraz dość aktywnie, no bo zobaczyły nas. To nie to, że chcą się z nami przywitać, dlatego do nas podpłynęły. One traktują człowieka jak chodzący dystrybutor jedzenia. Tu już mamy znacznie więcej zwierząt. Węże, większe zdecydowanie od tych zbożowych. Ja bym ich jeszcze mianem imponujących nie nazwał. Były u nas imponujące węże. No największym wężem, którego tutaj mieliśmy w egzotarium, to była misia, tak miała na imię. To była pytonica, pyton birmański. O nim głośno było w mediach lat temu kilkanaście. Wtedy pewna starsza pani poszła na spacer z małym pieskiem do Parku Ludowego i w pewnym momencie zauważyła kątem oka, jak w stronę pani i pieska z pobliskich krzaków wypełza wąż mierzący 4,5 metra, ważący 40 kg. Udało się go szybko, sprawnie odłowić. Pana to nic chyba już nie zaskoczy w tej kwestii. Nie, to jest osobnik, którego pani podlewająca grządki na swoim ogródku pomyliła ze szlaufem i chwyciła najpierw za węża. No i szlauf zaczął się wić i syczeć, wtedy faktycznie syczeć, no bo się bronił. Także miała pani wyrwanie z błogiego nastroju takie dosyć nagłe. No najbardziej wyrwanym chyba ze swoich codziennych czynności był pewien mężczyzna kilka lat temu, który udał się na poranną toaletę do ubikacji, usiadł sobie na, powiedzmy, tronie i w pewnym momencie poczuł, jak na głowę z kratki wentylacyjnej spadł mu wąż. No to był wąż mahoniowy, młodziutki osobnik, który gdzieś pewnie komuś z sąsiadów w bloku uciekł i sobie tam przewodami wentylacyjnymi zawędrował do pana, sprawiając mu niemałe zaskoczenie, tak, przy porannych czynnościach. Wszystkie tutaj zwierzęta są przykładem ludzkiej nieodpowiedzialności i konsekwencje porzucania takich zwierząt są fatalne i dla nich, ale też często dla środowiska. Tak, przykładem mogą być inwazyjne gatunki obce. Nie te, które same sobie zawędrowały do terytorium Polski, tylko zostały przeniesione przez człowieka, zostały wsiedlone przez człowieka. Tak jak na przykład żółwie ozdobne, w tym ten najbardziej znany żółw czerwonolicy. Żółwie importowane z USA w olbrzymich ilościach. No i w naszym środowisku okazuje się, że sobie bardzo dobrze radzą, a ich obecność stanowi duże zagrożenie dla ekosystemu. One zjadają ikrę ryb, zjadają skrzek płazów, przenoszą różnego rodzaju patogeny, które wcześniej w naszym środowisku nie występowały, więc nasze gatunki nie były na to odporne. W przypadku porzuceń zwierząt, które mogą się tu zaaklimatyzować, mamy do czynienia z gatunkami obcymi i inwazyjnymi. Natomiast dla większości porzuconych zwierząt takie porzucenie jest po prostu skazaniem na śmierć, tylko śmierć czasami rozciągniętą w czasie i w dużych męczarniach. Coś strasznego. Szacunki są takie, że w Polsce w domach przetrzymywanych jest od 300 do 350 tysięcy zwierząt egzotycznych. Po egzotarium oprowadzał nas Bartłomiej Gorzkowski, z którym rozmawiała Liliana Kaczmarczyk. Na zegarach 18.52, 7, a właściwie już 53, 7 minut do godziny 19. Po 19 serwis Trójki, a później pierwsza trójka Lista Przebojów i Grabek prosto z Katowic, z OFF Festiwalu. My się już żegnamy powolutku. Olga Szućko program realizowała, Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Ewa Lipowicz ten program przygotowała. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Dziękujemy bardzo, że byli Państwo z nami. Do usłyszenia.